بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر صدق الله العظيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أبتى عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح حتى كادت الشمس أن تدركنا إلى آخر الحديث. میرے بھائی دوست اور بزرگوں, ہماری یہاں مدارس عربیہ میں بڑے مدارس میں ہیں جسے دار العلوم کہا جاتا ہے. درجہ حفظ کی تکمیل کر لینے کے بعد مدارس عربیہ میں آتے ہیں, دار العلوم میں آتے ہیں, اور دار العلوم میں آنے کے بعد آخری سال میں ہماری یہاں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو آخری سال میں 6 بڑی بڑی کتابیں ہماری یہاں پڑھائی جاتی ہیں. ہر مدارس میں, لندن میں ہو, افریقہ میں ہو, ہندوستان میں ہو, پاکستان میں ہو, آخری سال کے اندر میں طلبہ کو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں 6 مشہور کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ان میں پہلی کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ پہلی کتاب ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے بخاری شریف. میں نے اس کا جو اصل نام ہے آپ کے سامنے پڑھا, اور شارٹ اینڈ سویٹ شارٹ کٹ میں اس کو کہا جاتا ہے بخاری شریف. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ ہے مسلم شریف. تیسرے نمبر کے اوپر میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ ترمذی شریف. چوتھے نمبر کے اوپر میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ ابو داؤد شریف, اور پانچویں نمبر کے اوپر میں ہے سنن نسائی شریف, اور چھٹے نمبر کے اوپر میں ہے ابن ماجہ شریف. یہ 6 بڑی بڑی کتابیں ہیں جو آخری سال میں فائنل ایئرس میں عالم ہونے والے, فاضل ہونے والے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں. یہ 6 کتاب میں سے تیسرے نمبر پر میں نے جس کتاب کا نام لیا, جس کا نام رکھا جاتا ہے ترمذی شریف. یہ ترمذی شریف کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. یہ روایت ترمذی شریف میں سیکنڈ والیوم میں دوسری جلد میں سورہ سواد کی تفسیر میں, سورہ سواد کے اندر میں جو آیت کریمہ ہے ما کان لی من علم بالملئ الاعلی اذ یختصمون, اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ترمذی شریف میں سیکنڈ والیوم میں پیج نمبر 159 پیج نمبر 159 پر اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے. کل میں نے مسجد فلاح کے اندر میں بھی اسی روایت کو پڑھا تھا, وہاں مضمون ختم نہیں ہوا. آج بھی میں نے اسی روایت کو آپ کے سامنے پڑھا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے کر دی جائے. یہ حدیث جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا عجزت النساء ان یلدن مثل معاذ ابن جبل. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں اتنے بڑے آدمی ہیں کہ اب عورتیں عاجز ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی کو پیدا کرنے سے. عجزت النساء ان یلدن مثل معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افسوس مجھ سے پہلے معاذ ابن جبل کا انتقال ہو گیا. آج اگر معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو مجھے خلافت کے بارے میں کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی, مجھے خلافت کو 6 آدمی کے درمیان میں دائر کرنا نہ پڑتا. اگر معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو میں آنکھ بند کر کے معاذ ابن جبل کو خلیفہ بنا دیتا. یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور یہی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کا دست مبارک پکڑا, ان کا ہاتھ پکڑا, اور ان کا ہاتھ پکڑنے کے بعد آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا معاذ انی احبک فی اللہ, یا معاذ انی احبک فی اللہ, یا معاذ انی احبک فی اللہ, اے معاذ میں اللہ کے خاطر تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں. میرے بھائیوں, ایک لڑکی کی اگر محبت مل جائے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے, ایک لڑکی کے ساتھ اگر تعلق ہو جائے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے. اور یہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں یا معاذ انی احبک فی اللہ, اے معاذ میں اللہ کی خاطر تمہارے ساتھ محبت کرتا ہوں. اور اس کے بعد آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انی اعلمک کلمات, اے معاذ میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں, اپنی زندگی کے اندر میں اس کو پابندی کے ساتھ آپ پڑھا کیجئے گا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علی الراس والعین, اے اللہ کے نبی آپ مجھے براہ راست ڈائریکٹ درمیان کے اندر میں کوئی واسطہ نہیں ہے, مباشرتن و متصلتن جب آپ ڈائریکٹ مجھے کوئی دعا سکھا رہے ہیں میں زندگی کے آخری سانس تک اس کے اوپر میں پابندی کروں گا. آپ نے فرمایا کہ معاذ جب بھی تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا ہے جو آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کے 1 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں کے دونوں آدمیوں کے بارے میں مشورے سے آپ نے یہ طے کیا اور آپ نے یہ فرمایا کہ یمن کے اندر میں ایمان قبول کرنے والوں کی اور اسلام قبول کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہو گئی ہے, میں چاہتا ہوں کہ یمن کے 2 حصے ہیں, ایک شمال والا حصہ ہے اور ایک جنوب والا حصہ ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک ساؤتھ والا حصہ ہے, ایک شمال والا حصہ ہے اور ایک جنوب والا حصہ ہے. میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ دونوں کے دونوں کو یمن روانہ کیا جائے, یمن آپ دونوں کو بھیجا جائے. گویا تشکیل آپ نے فرمائی, ہمارے زمانے میں تشکیل ہو رہی ہے الحمدللہ, آپ نے تشکیل فرمائی. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ تم دونوں کے دونوں جاؤ اور یمن کے اندر میں جا کر کے دین کا کام کرو. مجھے تو حدیث بیان کرنا ہے جس کا میں نے ترمذی کا حوالہ دیا, لیکن جب بات زبان کے اوپر میں آ جاتی ہے تو رکا بھی نہیں جا سکتا ہے. معاذ ابن جبل کا تذکرہ آ گیا تو ذرا ان کے بارے میں بتا دیا جائے. اور یہ معاذ ابن جبل کا تذکرہ بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ امام محاسبی رحمہ اللہ تعالی اور امام محاسبی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے, اور امام محاسبی کے بارے کے اندر میں لکھا ہے سلاسہ واربعون ومئتین 243 میں ان کا انتقال ہے. امام محاسبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس کا نام رکھا جاتا ہے رسالۃ المسترشدین. یہ رسالۃ المسترشدین کے اوپر میں تعلیقات ہیں. سیریا کے بہت بڑے عالم شیخ عبد الفتاح ابو غدہ, ان کی ولادت 1973 کے اندر میں اور انتقال 1997 میں ریاض میں, اور جن کو دفن کیا گیا جنت البقیع کے اندر میں, یہ شیخ عبد الفتاح کی تعلیقات ہیں. اس تعلیقات کے اندر میں شیخ عبد الفتاح نے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ ان کا مقولہ نقل کیا ہے کہ حضرت سفیان ابن عیینہ یہ فرمایا کرتے تھے, البرکت تنزل عند ذکر الصالحین, تمہاری مجلسوں کے اندر میں صالحین کا تذکرہ کیا کرو, تمہاری مجلسوں کے اندر میں نیک لوگوں کا تذکرہ کیا کرو. جب تمہاری مجلسوں کے اندر میں نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو نیک لوگوں کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے آسمان سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور آسمان سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو یہ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے. ایک کرکٹ کے کھلاڑی کا تذکرہ ہماری زبان پر, شوکر پلیئر کا تذکرہ ہماری زبان پر, اچھے گانے والے کا تذکرہ ہماری زبان پر, ڈانس کرنے والے کا تذکرہ ہماری زبان پر, لیکن آج کون جانتا ہے کہ من ہم الصحابتوں, یہ صحابہ کرام کون تھے؟ صحابہ کرام کے بارے میں کون جانتا ہے کہ صحابہ کرام کا کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ ہے؟ آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری دونوں کے بارے میں آپ نے تشکیل فرمائی, دونوں کے بارے میں آپ نے طے فرمایا کہ آپ دونوں کے دونوں کو مدینہ منورہ سے نکلنا ہے. میرے بھائی اور دوستو, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ وعملوا الصالحات, وعملوا الصالحات وہ عربی زبان کا ایک ایسا لفظ ہے, مجھے لغت پڑھاتے پڑھاتے زندگی کا ایک حصہ گزر چکا ہے. میں نے مقامات پڑھائی, معلقات پڑھائی, دیوان الحماسہ پڑھائی, دیوان متنبی پڑھائی, لغت کی کتابوں کو بہت زیادہ پڑھ لیا. عملوا الصالحات ایک ایسا لفظ ہے کہ دنیا کی کوئی لغت اس کا ترجمہ نہیں کر سکتی ہے. ہماری یہ عملوا الصالحات کا ترجمہ کیا جاتا ہے گڈ ڈیڈ, گڈ ڈیڈ, گڈ ڈیڈ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, یہ گڈ ڈیڈ کا جو لفظ ہے اس کا دامن بہت زیادہ تنگ ہے عملوا الصالحات کا ترجمہ کرنے سے. عملوا الصالحات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عمل صالح. عمل صالح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے امر کے مطابق اگر ہے تو وہ عمل صالح ہے, اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے امر کے مطابق نہیں ہے تو کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہوگا لیکن وہ عمل صالح کی تعریف کے اندر میں نہیں آ سکتا ہے. جمعرات کے دن عشاء کی نماز ہو گئی مسجد نبوی کے اندر میں, اور جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا, اور صحابہ کرام کو جمع فرمانے کے بعد آپ نے ایک جماعت کی تشکیل فرمائی. آج آپ کے یہاں پر یہ گشکا بھی دینا ہے, آپ کے یہاں صحابہ کرام کی جماعت کی تشکیل فرمائی, اور جب آپ نے تشکیل فرما لی, جماعت آپ نے متعین کر لی, جماعت متعین کرنے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر میں فجر کی نماز کو تمہیں پڑھنے کی اجازت ہے, لیکن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ جتنے لوگوں کے نام یہاں پر آئے ہیں ان میں کا کوئی آدمی مجھے مدینہ میں نظر نہ آئے, ان کو یہاں سے نکل جانا ہے اور اللہ کے راستے کے اندر میں روانہ ہو جانا ہے. آپ نے اعلان فرمایا, مجلس ختم ہو گئی. مجلس ختم ہو جانے کے بعد صحابہ کرام اپنے اپنے جگہ پر چلے گئے. اتفاق سے ایسا ہوا کہ جب آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی تو جمعہ کی نماز کے اندر میں آپ نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جمعہ کی نماز کے اندر میں جب آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو نماز کے بعد آپ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, اور بلانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا کہ کل جانے والی جماعت کے انے میں تمہارا نام تھا یا نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا نام لکھا دیا تھا، مجھے جانا تھا، میرا نام متعین تھا، طے تھا، مقرر تھا، مجھے یہ ذمہ داری بھی دی گئی تھی کہ ان کو لے کر کے جانا ہے، لیکن جب میں مشورے کے بعد یہاں سے اٹھا اپنے گھر گیا تو میں نے اپنے دل کے اندر میں سوچا کہ کل جمعہ کا دن ہے، یہ حضرات جو ہیں فجر کی نماز کے بعد روانہ ہو جائیں گے، یہ اونٹوں پر جانے والے یا اونٹنی کے اوپر میں جانے والے ہیں، یہ فوج پر جانے والے ہیں، ٹوائٹا پر جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بی ایم دے رکھی ہیں، مرسیڈیز میرے پاس ہیں، اگر میں جمعہ کی نماز مسجد نبوی کے اندر میں پڑھ لوں اور جمعہ کی نماز کے بعد اگر روانہ ہو جاؤں تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت بھی مل جائے گی، مسجد نبوی کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی، اس واسطے میں یہاں پر ٹھہر گیا اور میرے ساتھی روانہ ہو گئے. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اعلی راسِ ولائے 100% صحیح تھی، ان کا سوچنا اپنی جگہ کے اوپر میں بالکل صحیح تھا، اس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. لیکن اس کے بعد بھی آپ نے، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب یہ کہا کہ میرے دل کے اندر میں یہ جذبہ تھا اس کی وجہ سے میں ٹھہر گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے وہ صحابہ کرام جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میرا حکم مان کر کے چلے گئے، اگرچہ انہوں نے جمعہ کی نماز یہاں نہیں پڑھی، لیکن میرا حکم ماننے پر جب وہ چلے گئے ہیں تو انہیں اس جمعہ کی نماز یہاں نہ پڑھنے کا اتنا ثواب ملا ہوگا جتنا ثواب آپ کو یہاں نماز پڑھنے کا بھی نہیں ملا. یہ وہی بات ہے عمل وعمل الصالحات، کہ اللہ کے نبی نے ایک بات جب بیان فرما دی اور اللہ کا جب حکم ایک مرتبہ آ گیا تو پھر ہماری قیاس آرائی کرنا، ہمارا سوچنا، ہمارا غور و فکر کرنا، یہ کوئی کام دینے والا نہیں ہے. ہر عمل کے لیے مقیاس جو ہے، اس کے لیے ترازو جو ہے، وہ اللہ کے نبی کا عمل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اونٹنی کے اوپر میں بٹھایا، یہ واحد صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو اتنا بڑا شرف حاصل ہے اور اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ حاصل ہے کہ آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی کے اوپر میں خود بھی بٹھایا، اور اونٹنی کے اوپر میں بٹھانے کے بعد آپ نے اونٹنی کی لگام کو، نکیل کو، رستی کو، روب کو اپنے ہاتھ کے اندر میں، دستے مبارک کے اندر میں پکڑا، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی پر بٹھایا اور فرمایا کہ میں تمہاری سواری کو لے کر کے چلتا ہوں، میں پیدل چلوں گا اور آپ جو ہیں سواری کے اوپر میں سوار ہوں گے. یہاں تک کہ جب مدینہ منورہ کی وہ بارڈر آ گئی، جہاں مدینہ منورہ کی بارڈر ختم ہوتی ہے، دوسرا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں آپ آ کر کے ٹھہر گئے اور حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا، استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم، اب میں تمہیں اللہ کے راستے کے اندر میں روانہ کر رہا ہوں، آپ اللہ کا نام لے کر کے یمن کی طرف روانہ ہو جائیے. جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارڈر کراس کرنے لگے تو آپ نے ایک عجیب جملہ اس موقع پر ارشاد فرمایا. اب تک تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. میرے بھائیوں، ان حضرات کو یعنی صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک ایسا تعلق تھا اور اللہ کے نبی کے ساتھ ایک ایسی محبت تھی کہ وہ 2 منٹ کے لیے آپ کے فراق کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. بخاری شریف کے اندر میں 2nd volume میں باب شروط الصلح، صلح کی شرائط کا جو باب ہے، اس باب میں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے 4 صفحے کی ایک روایت نقل کی ہے. اس روایت کے اندر میں حضرت عروہ ابن مسعود، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، یہ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کلام نقل کیا ہے صحابہ کرام کے باب میں. عروہ ابن مسعود نے صلح حدیبیہ کے موقع پر، بڑا لمبا واقعہ ہے، مجھے تو وہ حدیث بیان کرنا ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا، لیکن درمیان کے اندر میں یہ دوسری باتیں آ گئی. تو یہ حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں 2nd volume میں باب شروط الصلح میں، اور وہ ابن مسعود کے وہ کلمات ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. میں اگر عربی کی تعبیرات کے اندر میں کہوں گا کلمات الذہبیہ، وہ سنہرے کلمات ہیں جو عروہ ابن مسعود نے نقل فرمائے صحابہ کرام کے باب میں، اور یہ بتلانا چاہتے ہیں عروہ ابن مسعود. اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ ابھی عروہ ابن مسعود نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اس وقت انہوں نے جب صحابہ کرام کو دیکھا تو صحابہ کرام کی محبت کو دیکھ کر کہ انہوں نے کہا فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامتا الا وقعد لی کف رجل منہم فدلگ بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا توزع كادوا يختتلون على وضوئه وما يحدون اليه النظر تعظيما له والله لقد وفدت على قيصر وكسرى. عروہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھا حدیبیہ کے میدان کے اندر میں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوکنے کے موقع پر اگر آپ کے حلق میں سے بلغم نکلتا ہے اور جب آپ بلغم کو زمین پر ڈالنا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام بلغم کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اپنے چہرے پر لوشن کی طرح اور کریم کی طرح اور ویسلین کی طرح مل لیتے ہیں. جنہوں نے نبی کے بلغم کو ضائع نہیں ہونے دیا وہ نبی کے خون کو کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ نبی کے بلغم کو بھی انہوں نے ضائع نہیں کرنے دیا. اور آج میرا اور آپ کا حال ایسا ہے، کون اس نبی کی سیرت کو پڑھتا ہے؟ کون اس نبی کی سیرت کو جانتا ہے؟ آج تو کتب خانے کے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں، لیکن کس کے پاس ٹائم میں پانچ منٹ کے لیے تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے؟ یہ بات میں نے کئی مرتبہ کہی میرے بھائیوں کہ آج اگر ہندوستان سے کوئی بڑے بزرگ آ جاتے ہیں، پاکستان سے کوئی بڑے بزرگ آ جاتے ہیں، بنگلہ دیش سے اگر کوئی بڑے بزرگ آ جاتے ہیں تو ہم ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ پرابلم ہے، ہمارے لیے دعا کیجئے گا، ہمارے لیے دعا کیجئے گا. آج ہم بزرگوں کی دعا لینے کی فکر کرتے ہیں. اور بخاری شریف کی روایت میں فرمایا ندر اللہ عمران سمع مقالتی. اللہ کا نبی یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو تازہ رکھے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کو تازہ رکھے گا جو میری حدیث کو سننے کے لیے بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اس کو یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے بعد دوسرے کو پہنچاتا ہے. میرے بھائیو، عشاء کے بعد 3 منٹ فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہیں یا 5 منٹ فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہیں، 15 منٹ ہم ایران اور توران کی باہر بات کریں گے، لیکن فضائل اعمال کی تعلیم کے اندر میں 5 منٹ ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. حالانکہ اس میں حدیثیں پڑھی جاتی ہیں اور حدیث سننے والے کے لیے اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے، اور نبی جس کے لیے دعا کر دیں تو نبی کی دعا کے قبول ہونے میں کیا شک اور شبہ رہ جاتا ہے. لیکن آج بزرگوں کی دعا لینے کی ہمیں فکر ہے، ہمیں نبی کی دعا لینے کی کوئی فکر نہیں ہے. میرے بھائیوں، حدیث کی کتابوں کے اندر میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے لیے مشخص دعائیں، اور مشخص دعاؤں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا نام لے کر کے آپ نے دعائیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے اندر میں ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات سے بات نکل جاتی ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر میں حاضر ہوئی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے یہ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذا خوئی دیمو کا یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو سارے لوگ آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، تمام کے تمام آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، میرے پاس آپ کی خدمت کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یہ میرا 10 سالہ لڑکا ہے، 10 سالہ لڑکا، اسے میں آپ کی خدمت کے اندر میں دینے کے لیے آئے ہوں، آپ اس کو اپنی خدمت کے اندر میں رکھیے گا اور میرے بیٹے کے لیے بعد میں دعا کر دیجیے گا. ترمذی شریف کی روایت ہے، شمائل ترمذی کی، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی لیکن آپ کے اخلاق کا عالم یہ ہے ما قال لی قط فن. اللہ کے نبی نے 10 سال کے اندر میں ظاہری بات ہے کہ بہت غلطیاں بھی ہوئی ہوگی لیکن حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ 10 سال کی خدمت میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما قالنی ولا شتمنی ولا ضربنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا نہ اللہ کے نبی نے مجھے گالی دی اور نہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ میرے اوپر میں خفا ہوئے 10 سال کے اندر. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ میرا اور آپ کا معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا معاملہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا معاملہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا معاملہ اپنے دوستوں کے ساتھ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا معاملہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم عفوا کم عفوا کم عفوا. ہمارے گھر میں جو کام کرنے والے خدام ہیں، ہماری دکان میں جاب کرنے والے، ہماری فیکٹری میں جاب کرنے والے اور ہماری کمپنی کے اندر میں جاب کرنے والے، اگر یہ کام کرنے والے غلطی کریں تو ہمیں ان کو کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 70 مرتبہ فی یوم واحد، کہ اگر ایک دن میں 70 ٹائم دے میڈ مسٹیک، اگر ایک دن کے اندر میں 70 مرتبہ 70 اگر 70 مرتبہ بھی غلطی کریں تو آپ نے فرمایا کہ ان کو معاف کر دیا کرو. تو آپ تو 70 مرتبہ معاف کرنے کا کہتے ہیں، میرا اور آپ کا عمل یہ ہے کہ 70 ایئرس میں ایک مرتبہ غلطی کرتا ہے تو ابھی ہم معاف کرنے کے لیے تیار. آپ نے تو ہمیں یہ فرمایا کہ 70 مرتبہ معاف کیا کرو، اور ہمارا اور آپ کا حال ایسا ہے کہ 17 سال میں ایک مرتبہ اگر غلطی ہو جاتی ہے تو ابھی ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ نبی کی اخلاق ہیں جو ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ 10 سال کے اندر میں ایک مرتبہ بھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں. میرے بھائیوں بہت بڑی تعلیم ہے. میں یہ ہمارے علماء سے بھی کہتا ہوں، ہمارے حفاظ سے بھی کہتا ہوں، ہمارے قراء سے بھی کہتا ہوں، ہمارے امام صاحب سے بھی کہتا ہوں، اور علماء کا جو طبقہ ہے ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اگر یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو انبیاء کے وارث نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ نبوت والے اخلاق ہمارے پاس نہ ہو، نبوت والے اخلاق ہمارے پاس نہ ہو. بچوں کی تعلیم دینے کے بعد میں بھی ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں وہ منہج اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں وہ اسلوب اختیار کرنا پڑے گا جو تعلیم کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے. آج ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ مکتب کے اندر میں بچے اگر آ گئے اور اگر کوئی شرارت کرنے والا بچہ ہے اس کو نکال دیتے ہیں کہ چلے جاؤ بھائی، بہت نوٹی بچہ ہے اس کو نکال دو، لیکن اس کو ہم نہیں سکھا سکتے ہیں. ارے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر میں محنتیں فرمائے کہ جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا، 600 سال تک جو جاہلیت کے اندر میں رہے تھے، ان لوگوں کی آپ نے تربیت فرمائی اور تربیت فرمانے کے بعد صحابہ کے مقام پر ان کو پہنچایا. کیا ایک بچے پر ہم محنت نہیں کر سکتے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی تعلیم کو حقیر نہ سمجھا جائے. یہ 1 پڑھانے کو، 2 پڑھانے کو اس کو حقیر نہ سمجھا جائے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے. چھوڑ دو ان سیلریوں کو اور چھوڑ دو ان پگاروں کو، ان تنخواہوں کو. بیننا وبین اللہ، ہمارا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہمیں تو جو بھی کام کرنا ہے وہ تو ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے. سارے نبیوں نے ایک اعلان کیا، ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین. اے لوگوں، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے ہیں، ہمارا اجر اور ہمارا جو بدلہ ہے وہ سارے جہاں کا جو پروردگار ہے وہ ہمارا اجر دینے والا ہے، وہ ہمارا بدلہ دینے والا ہے. کوفہ میں بہت بڑے قاری رہتے تھے. ترمذی شریف کی روایت ہے 2nd volume کی، اور ترمذی شریف کی شرح تحفۃ الالمائی کے اندر میں باب القراءت، قراءت کے باب کے اندر میں پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. بعض سے بعض نکل جاتی ہیں وہ حدیث باقی ہیں، معاذ ابن جبل والی حدیث ابھی باقی ہے. تو بہت بڑے قاری حضرت ابو عبد الرحمن السلمی، ابو عبد الرحمن السلمی کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کی ملاقات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. ابو عبد الرحمن سلمی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرنے کا اتفاق نہ ہوا. انہوں نے سوچا کہ چلو اللہ کے نبی کو تو نہیں دیکھ سکا، غیر اختیاری چیز ہے، ہم دنیا میں بعد میں آئے، چلو حضرت عثمان بن عفان کی زیارت کر لوں. انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ عثمان، آپ تو بہت سالوں تک اللہ کے نبی کے پاس رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اگر آپ نے سنی ہو تو وہ حدیث مجھے سنا دیجئے گا. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھا، بہت سی حدیثیں میں نے سنی ہیں، لیکن ایک شارٹ اینڈ سویٹ، بہت مختصر سی جو حدیث ہیں وہ میں تم کو سنا دیتا ہوں. اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان نے ان کو حدیث سنائے. ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، تم میں کا بہتر آدمی ہوئے ہیں اور تم میں کا اچھا آدمی ہوئے ہیں جو قرآن مجید کو خود سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھاتا ہے، یہ تم میں کا سب سے بہتر آدمی ہے. حضرت ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں لما سمعت هذا الحدیث، جب میں نے یہ حدیث کو سنا، خرجت من المدینة المنورہ، میں مدینہ منورہ سے نکل گیا، ورحلت من المدینة المنورہ، اور مدینہ منورہ سے سفر کر کے وصلت الى کوفہ، میں کوفہ میں پہنچ گیا. اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں جلست فی ناحیت من نواحی مسجد الجامع، کوفہ کی جامع مسجد کا ایک کونا میں نے پکڑ لیا، اور کوفہ کی مسجد کا ایک کونا پکڑ کر میں نے قرآن مجید کو سکھانا شروع کیا. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کون سی بات نے آپ کو یہاں پہ بٹھایا، کون سی چیز نے آپ کو یہاں پر بٹھا کر کے رکھا ہے. تو حضرت ابو عبد الرحمن سلمی نے کہا اقعدنی مقعدی هذا الحدیث الذي سمعته من عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان بن عفان نے مجھے ایک حدیث سنائی دی، اس حدیث نے مجھے اس مسجد کے اندر میں لا کر کے بٹھایا ہے. اور ابو عبد الرحمن بن سلمی نے کہا آج مجھے 70 ایئرس ہو گئے، میں 70 سال سے قرآن مجید اس مسجد میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں، اور آج ہمارا حال ہے کہ 2 مہینے اس مسجد میں، 3 مہینے اس مسجد کے اندر میں، 4 مہینے اس مسجد کے اندر میں، 5 پاؤنڈ زیادہ ملے تو وہاں چلے گئے، 10 پاؤنڈ وہاں ملے تو زیادہ چلے گئے. اور یہ حضرات وہ تھے کہ جب وہ ایک مسجد کے اندر میں داخل ہوتے تھے تو اپنے گھر پر وصیت کر کے آتے تھے کہ جس مسجد کو ہم نے پکڑا ہے اب ہمارا جنازہ اسی مسجد سے نکلے گا، ہمارا جنازہ اسی مسجد سے نکلے گا. الاستقامت فوق الکرامت. کل کچھ علماء کرام آ گئے تھے، ان کے ساتھ مذاکرہ کر رہے تھے، میں نے تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی رحمتہ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے ابو منصور خیاط کا واقعہ بیان کیا. امام ابو منصور خیاط ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ولدا واحد و 401 401 کے اندر میں ان کی ولادت ہے، 499 کے اندر میں ان کا انتقال ہے. امام ابو منصور خیاط کے باب میں امام ذہبی رحمتہ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر میں لکھا ہے کہ امام ابو منصور خیاط جو ہیں کان یجمع الاموال وینفقه علی السبیان العمیان ویعلمهم القرآن لما توفی صلى علیہ حشد کبیر ولما دفن رؤی فی تلک اللیلۃ فی المنام وسئل ما فعل بکا یا ابا منصور الخیاط فقال لی فاجاب لی غفر لی بتعلیم السبیان العمیان سورۃ الفاتحہ. یہ تذکرۃ الحفاظ کی میں عبارت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ بہت بڑے آدمی تھے امام ابو منصور خیاط، وہ بھی کوفہ کے اندر میں رہتے تھے، وہ لوگوں کے دروازوں کے اوپر میں جانے کے بعد کلیکشن کرتے تھے، پیسہ جمع کرتے تھے۔ ابھی یہ کلیکشن کی بات یاد آ گئی، اگر وقت میں گنجائش ہوتی میرے بھائیوں تو میں آپ کو بتلاتا کہ یہ زکوٰۃ کیا ہے، یہ صدقہ کیا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ خمسون و اربعمیہ، 450 کے اندر میں ولادت ہیں، خمس و خمسمیہ 550 کے اندر میں ان کا انتقال ہے۔ ان کی کتاب کیمیائے سعادت، کیمیائے سعادت کا ایک چیپٹر باب الزکات، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، لیکن مجھے وہ حدیث بیان کرنا ہے معاذ ابن جبل کی، یہ درمیان کے اندر میں باتیں آ گئی، اس لیے ابھی وہ بات کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ ابو منصور خیاط کے باب کے اندر میں لکھا ہے کہ وہ لوگوں کے دروازوں پر جاتے تھے اور جانے کے بعد کلیکشن کرتے تھے، جب پیسے جمع ہو جاتے تھے، انہوں نے اپنے مدرسے کے اندر میں بلائنڈ اسٹوڈنٹ، نابینا بچوں کو اپنے یہاں پر رکھا تھا، نابینا بچے تھے جن کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، خود اپنے ہاتھ سے ان کو پکاتے تھے، پکانے کے بعد ان کو کھلاتے تھے، اور صبح میں ان کو قرآن سکھا رہے ہیں، دوپہر کو ان کو قرآن سکھا رہے ہیں، شام کو ان کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ بلائن ہے، بلائن کی کون فکر کرتا ہے، نابینا کی کون فکر کرتا ہے۔ امام ابو منصور خیاط نے ان بچوں کو قرآن مجید سکھایا، اور آگے لکھا ہے، آگے لکھا ہے، وہ عبارت پڑھنا میں بھول گیا، ابھی مجھے یاد آ گئی۔ آگے امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقد حفظ علی یدیہ 70 درہما من البصر، اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ امام ابو منصور خیاط کے ہاتھ کے اوپر میں 70 بلائل اسٹوڈنٹ نے پورا قرآن مجید حفظ کیا۔ 70 من الطلاب ذلیل البصر قد حفظ علی یدیہ، ان کے ہاتھ کے اوپر میں 70 بلائل اسٹوڈنٹ نے قرآن مجید کو حفظ کیا۔ یہ امام ابو منصور خیاط رحمہ اللہ فرماتے ہیں 499 499 کے اندر میں ان کا انتقال ہوا، اور جب ان کا انتقال ہوا سارا کوفہ ان کے جنازے میں جمع ہو گیا تھا، حشد القبیر بہت بڑی جماعت، بگ کراؤڈ، بہت بڑی جماعت نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی۔ اور فرماتے کہ دفن کرنے کی رات کو، امام ذہبی لکھتے ہیں کہ دفن کرنے کی رات کو جب ان کو دفن کر دیا گیا، اسی رات کو ان کو خواب میں دیکھا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو امام ابو منصور خیاط نے یہ فرمایا کہ میں نے نابینا بچوں کو جو سورہ فاتحہ سکھائی، یہ سورہ فاتحہ سکھانے پر میری مغفرت کا فیصلہ ہو۔ کیا پاؤنڈ کو دیکھنا، کیا ڈالر کو دیکھنا، کیا روپیوں کو دیکھنا، کیا ریال کو دیکھنا، کیا درہم کو دیکھنا، یہ ریال بھی ختم ہونے والے، درہم بھی ختم ہونے والے، پاؤنڈ بھی ختم ہونے والے، ڈالر بھی ختم ہونے والے، یورو بھی ختم ہونے والے۔ میرے بھائیو، ایک سورہ فاتحہ سکھانے پر ہمیشہ کی جنت کا فیصلہ ہو رہا ہو تو ہم جنت کو دیکھیں گے یا پاؤنڈ کو دیکھیں گے؟ یہ ہیں امام ابو منصور خیاط کے باب میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک خدمت کی۔ آج اگر ہمارے مکتب کا معلم ہمارے بچے سے اگر پانی منگواتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ذرا پانی پلا دو، تو پیرنٹس آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، پانی پلانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اور ادھر وہ 10 سال تک خدمت کر رہے ہیں، اور ان کی والدہ خود پیش کر رہی ہیں کہ ہاں دا خوئی دیمو کا چھوٹا بچہ ہے، 10 سال کا ہے، اپنی خدمت کے اندر میں رکھ لو۔ میرے بھائیو، جو خدمت کرے گا اسی کو تو علم ملے گا، اس کے علاوہ تو علم ملنے والا نہیں۔ لیکن اللہ مجھے بھی معاف کریں، آپ کو بھی معاف کریں، ہم ایک ایسے کلچر میں آ چکے ہیں، ہم ایک ایسے ماحول کے اندر میں آ چکے ہیں، ہم ایک عجیب و غریب انوائرمنٹ کے اندر میں آ چکے ہیں، ورنہ آج بھی ہندوستان کے اندر میں اور پاکستان کے اندر میں اور بنگلہ دیش کے اندر میں اپنے اساتذہ کی، اپنے معلم کی خدمت کرنے کے ایسے ایسے نمونے آپ کے سامنے موجود ہیں کہ میرے بھائی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میرے ساتھ دو چار آدمی چل رہے ہیں، مولانا نظام صاحب ہیں، مولانا عارف صاحب ہیں، مولانا غلام صاحب ہیں، ان کی اور میری کون سی نسبت ہے؟ میری ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ خاندانی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ علم ہی کی تو نسبت ہے کہ انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، تو میرے ساتھ وہ چل رہے ہیں، میرے ساتھ آئے کہ نہیں، کیا ہے وہ خدمت کرنا ہے، آج ہمارے اندر میں وہ جذبہ ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، علم کی آپ جتنی بھی خدمت کریں گے، میں آپ کو اللہ کے اس گھر کے اندر میں بیٹھ کر کے کہتا ہوں، آپ علم کی جتنی بھی خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو نہیں، قیامت تک آنے والی آپ کی نسلوں کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ قیامت تک آنے والی آپ کی جو نسلیں ہیں اس کو بھی اللہ ضائع نہیں فرمائے گا۔ مجھے تو وہ حدیث بیان کرنا ہے بھائی، لیکن وہ تو ابھی سائٹ میں ہی ہیں، ہم ذرا موٹر وے سے سائٹ پر نکل گئے ہیں، لیکن پھر موٹر وے پہ ابھی آ رہے ہیں۔ ابھی ہماری یہاں 3-4 مہینے پہلے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم آئے تھے، الدکتور عبدالرزاق اسکندر صاحب، جو کراچی میں جو بہت بڑا مدرسہ ہے جامعہ بن نوری ٹاؤن، حضرت علامہ مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ جس کے فاؤنڈر تھے، ابھی اس کے وہ محتمیم صاحب ہیں۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ یہ خدمت کیا ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب، عبدالرزاق اسکندر صاحب تشریف لائے تھے، تو ایک جگہ ان کا پروگرام تھا اور میں بھی پروگرام میں شریک ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ بھائی، قرآن کی جو لوگ خدمت کرتے ہیں اور قرآن کی خدمت کرنے والوں کی جو مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کو ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے واقعہ سنایا پاکستان کے ایک حاجی صاحب کا۔ تو ابھی بھی پاکستان میں الحمدللہ یہ ماحول ہے کہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر میں مدرسے ہیں، دارالعلوم بھی ہیں، لیکن وہاں لاجنگ اینڈ بورڈنگ کا انتظام نہیں۔ تو وہاں یہ انتظام ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے والے جتنے مسلمی ہیں انہوں نے تقسیم کر رکھا ہے کہ بھائی اس مسجد میں جتنے بچے پڑھتے ہیں، اگر اس کے اندر میں 15 بچے پڑھنے والے ہیں اور پورے محلے کے اندر میں اگر 30 مکان ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی 15 مکان سے دوپہر کو کھانا آئے گا اور 15 مکان سے شام کو کھانا آئے گا، کوئی لاجنگ بورڈنگ نہیں۔ ایک آدمی کو مقرر کر دیا، وہ دوپہر کو وہ اپنا جو ہے پلیٹ جو ہے کھانچا وغیرہ جو ہے اس کو لے کر کے جاتے ہیں، ہر گھر کے اندر میں کھانا کولیکٹ کر کے آتے ہیں، زہر کے بعد بچوں کو کھلاتے ہیں۔ شام کو جب ہوتی ہیں تو دوسرے 15 گھرانے پر جاتے ہیں، وہاں سے کھانا لاتے ہیں، کھانا لانے کے بعد بچوں کو کھلاتے ہیں۔ ان کا کام ایسا ہے کہ بھائی کھانا لانا، بچوں کو کھلانا، کھانا لانا، بچوں کو کھلانا۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر میں کھلانے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا۔ اس ملک میں آ کر کے ہم بخیل بن گئے، اس ملک میں آ کر کے ہمارے گھروں میں، میں نے آپ کو آگے بھی واقعہ سنایا تھا، اب تو اتنی باتیں ہیں لیکن اب میرے بھائیوں وقت ناکافی ہے نا۔ اور مولانا عارف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بھائی دوپہر کو بہت پہلے کھایا تھا، آپ ذرا دیکھنا لمبا بیان نہ ہو۔ تو ان کو کھانے کی فکر ہے، مجھے بیان کی فکر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کی بات یاد آ گئی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر میں کھجور تھا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ کھجوریں آپ کھائیں گے؟ فرمائیں کہ اب مجھے نہیں کھانا ہے، ابھی میری کھانے کی طبیعت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابن عمر کیا کہوں، مزہ علیہ اربات و ایام ما دخل شیئن فی جوفی۔ اے عبداللہ بن عمر، تمہارے ہاتھ میں تو کھجور ہیں، 4 دن ہو گئے میرے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا، 4 دن ہو گئے میرے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا۔ اس لیے مورخین کو لکھنا پڑا، ولد یتیما عاش فقیرا ومات مسکینا۔ اللہ کے نبی کے باپ میں سیرت لکھنے والوں نے لکھا، ولد یتیما، یتیم ہونے کی حالت کے اندر میں پیدا ہوئے، عاش فقیرا، فقیر ہونے کی حالت میں زندگی گزاری۔ اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے، مات مسکینا، مسکین ہونے کی حالت کے اندر میں آپ کی موت واقع۔ ہاں یہ حال تھا۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، جس رات کو آپ کا انتقال ہوا، ہمارے گھر میں اتنا پیرافین نہیں تھا، اتنا پیٹرول نہیں تھا، اتنا پیرافین نہیں تھا کہ ہم چراغ کو بھی جلا سکیں. آپ کی زندگی کی آخری رات ہیں وہ ہم نے اندھیرے میں گزاری. جب بہت زیادہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو ایک یہودی کے یہاں سے بورو کیا تھوڑا سا تیل اور چراغ کے اندر میں ڈالا, پھر ہم نے چراغ کو جلایا. دنیا سے جا رہا ہے دنیا کا سردار, اور آج اس کے گھر کے اندر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں. وہ لے دے یتیمن آش فقیرن مات مسکینن, پیدا ہوئے تو یتیم, زندگی گزاری تو فقر کی حالت میں, اور موت آئی تو مسکین ہونے کی حالت کے اندر میں. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کن تو مان نبی, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمران چلو ذرا بیٹی فاطمہ کی خبر لے لیں, ذرا ان کے یہاں پر چلے جائیں. دو تین دن ہو گئے حضرت فاطمہ کی ملاقات نہیں ہوئی, آپ نے حضرت عمران ابن حسین کو اپنے ساتھ لیا. حضرت فاطمہ کے مکان کے اوپر میں پہنچے, اور حضرت فاطمہ کے مکان پر پہنچنے کے بعد دکھ کل باپ اپنے دروازے کے اوپر میں نوک کیا, اجازت لینا چاہیے نوک کرنا چاہیے. جب نوک کیا تو اندر سے پوچھا گیا من علی بابنا, ہمارے دروازے کے اوپر میں کون آ گیا؟ تو جواب دیا کہ انبیاء کے سردار تمہارے والد تمہارے دروازے پر. تو حضرت فاطمہ اندر سے پوچھتی ہیں هل معك احد, اے میرے والد صاحب کیا اس وقت آپ کے ساتھ کوئی اور آدمی بھی ہے؟ کہاں حضرت عمران ابن حسین میرے ساتھ ہیں. تو اندر سے حضرت فاطمہ یہ فرماتی ہیں, اور حضرت فاطمہ یہ عرض کرتی ہیں کہ عمران ابن حسین کو اپنے ساتھ نہ لائیے, میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنے بدن کو کور اپ کر سکوں. یہ حال ہے میرے بھائیوں, یہ حال ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کھجور پیش کیا, فرمایا مجھے تو نہیں کھانا ہے عبداللہ بن عمر, آپ کو اگر کھانا ہو تو کھا لو. پھر یہ بھی فرمایا کہ چار دن ہو گئے اور میرے پیٹ کے اندر میں کوئی غذا نہیں گئی ہے, میرے پیٹ کے اندر میں کوئی چیز داخل نہیں ہوئی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر آج تو یہ حال ہے اور آج تو یہ صورت حال ہے, میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یخبئون قوت سنۃ فی بیتی, کہ آج تو ہمارے پاس کھانے کے لیے چار چار دن تک کچھ نہیں ہے. میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک ایک سال کا کھانا ان کے گھر میں موجود ہے, ایک ایک سال کا. یہ فریزر کیا ہے اور یہ فریز کیا ہے؟ یہ فریز اور فریزر کے اندر میں کیا رکھا ہوا ہے؟ 2012 کا قربانی کا گوشت 2013 تک بھی مل جائے گا. اور حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ, ان کی ایک کتاب ہے, تو اس کتاب میں انہوں نے حضرت علی کا ایک ارشاد نقل کیا ہے. اب حضرت علی کی بات یاد آ گئی, اللہ اکبر, حضرت علی کے بارے میں کیا بتائیں. لیکن جب بات آ جاتی ہے تو رک بھی تو نہیں سکتے ہیں, پھر تو بیان کرنا ہی پڑے گا. حضرت علی کے باب میں علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے, اور علامہ ابن جوزی کے بارے میں کیا بتاؤں. علامہ ابن جوزی کے بارے میں لکھا ہے رحمہ اللہ تعالی, اندلوس کا قرطبہ کا ایک سیاح, ایک ٹورسٹ جس کا نام رکھا جاتا ہے ابن جبیر اندلوسی. یہ ابن جبیر اندلوسی اندلوس سے اسپین سے سفر کرتا ہے, اور سفر کرنے کے بعد جب یہ بغداد آتے ہیں, بغداد آنے کے بعد علامہ ابن جوزی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں. انہوں نے علامہ ابن جوزی کی تین مجلسوں کو اہتن کیا, اور تین مجلسوں کو اہتن کرنے کے بعد اپنے مذکرات کے اندر میں, اپنے سفر نامے میں وہ علامہ ابن جوزی کے متعلق لکھنے کے لیے بیٹھے کہ علامہ ابن جوزی کتنے بڑے آدمی ہیں. لیکن ابن جبیر نے چار سطریں لکھی ہیں, اور چار سطریں لکھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ نفد المداد, میری روشنائی ختم ہو گئی, میرے قلم کے اندر میں طاقت نہیں ہے کہ میں علامہ ابن جوزی کے بارے میں لکھ سکوں, اور ایک ادبی جملہ لکھ کر کے بات ختم کر دی. وحدث عن البحر بلا حرج, کہ علامہ ابن جوزی جو ہے وہ سمندر ہیں, میں سمندر کے کمالات کو کہاں بیان کر سکتا ہوں, سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. یہ علامہ ابن جوزی کے متعلق لکھا ہے. یہ علامہ ابن جوزی حضرت علی کے باپ کے اندر میں لکھتے ہیں. میرے بھائیو, حضرت علی کے بارے میں کیا بتایا جا سکتا ہے؟ ابھی تو وہ حدیث باقی رہ گئی ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب کے اندر میں حضرت علی کے باب میں لکھا ہے کان معاویہ تو جالسن فی بیتہ ہی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مجلس کے اندر میں بیٹھے ہوئے تھے. اب حضرت معاویہ کی بات یاد آ گئی، لیکن چھوڑو اس کو کسی اور مجلس کے اندر میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مجلس کے اندر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ودخل علیہ زرار ابن زمرہ، اور حضرت زرار ابن زمرہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اوپر میں آ گئے. جب حضرت زرار ابن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے اندر میں آئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا زرار سفلی علیہ، اے زرار ذرا میرے سامنے حضرت علی کے اوصاف بیان کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آدمی تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کو بیان کرو. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرنے کا کہا تو حضرت زرار ابن زمرہ کہتے ہیں او تعفینی، آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، میں آپ کے سامنے حضرت علی کے اوصاف کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے کہ ان کے اتنے اوصاف ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں ان کی بہت زیادہ تعریف کروں تو آپ ناراض نہ ہو جائیں. آج ہمارا یہ بھی مزاج ہے کہ اگر ہم کسی آدمی کی تعریف بھی کہتے ہیں تو بغیر روا دے بولتی ہیں تو آج ہم، لیکن اگر کوئی کسی کی برائی بیان کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں حل میں مزید اور بھی کچھ نکال. اگر برائی کی بات آتی ہے تو ہمارا آواز ہے حل میں مزید، اور اگر کوئی کسی کی تعریف کرنے لگے ہیں تو کہنے رہنے دو رہنے دو. میرے بھائیو دل تنگ ہو گئے، دل تنگ ہو گئے، کسی کی کمالات کا اعتراف کرنے کا ہمارے میں جذبہ نہیں رہا. حیات الصحابہ میں ارقمہ بن حارث کا ایک واقعہ ہے، لیکن چھوڑتا ہوں اس کو، وہ بات بھی لمبی ہو جائے گی، اس کو بھی ابھی چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یہ تو ذکر کرتا ہوں حضرت علی کا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں، سفلی علیہ سفلی علیہ سفلی علیہ، میرے سامنے حضرت علی کے اوصاف بیان کرو، میرے سامنے حضرت علی کے اوصاف بیان کرو، میرے سامنے حضرت علی کے اوصاف بیان کرو. جب انہوں نے تین مرتبہ اصرار کیا تو پھر حضرت زرار ابن زمرہ نے کہا اما اذا، اگر یہ صورت حال ہے، واللہ کان بعید المدى شدید القوى یقول فصلا ویحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبه یستویش من الدنیا وزہرتها ویستانس باللیل وظلمته واللہ مع تقریبه لنا وقربه منا لا نکلمه حیبۃ ولا نبتدیه واللہ لقد رأیته فی بعض مواقبه وقد ارخى اللیل سجوبه وغارت نجومه قابضا علی لحیته یتململ تململ السلیم ویبکی بکاء الحزین وکأنی اسمعه وهو یقول یا دنیا ابھی تعرستے عملی تشموتے ہیہات ہیہات غری غیری قد بدت کے سلاد لا رجعت لی فی کا سوال فعیش کے حقیر و خطب کے کبیر آہن آہن من قلت الزاد و بعد السفر و وحش بالترین. یہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی. میں ترجمہ کیا کروں میرے بھائیوں، یہ حضرت علی کے بارے میں کہا. تو حضرت زرار ابن زمرہ نے کہا خدا پاک کی قسم رات کی تاریکی میں، جبکہ رات اندھیری ہو چکی ہے، ستارے بے نور ہو چکے ہیں، چاند بھی غائب ہو چکا ہے، سارے کوفہ کے اندر میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، میں نے کوفہ کی مسجد کے کونے میں حضرت علی کو دیکھا کہ وہ مصلی کے اوپر میں کھڑے ہیں، اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے ہیں اور ایسا رو رہے ہیں، ایسا رو رہے ہیں جیسے کوئی معصوم بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہو، آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں. اور نماز کے بعد بھی کہتے ہیں اے دنیا، اے دنیا کیا تم مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہیں، اے دنیا تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، میں تجھے تین طلاق دے چکا ہوں، اب تو تیرا میرے پاس دوبارہ آنے کا کوئی سوال. یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علامہ ابن جوزی نے حضرت علی کے باب میں یہ لکھا ہے. خیر میں واقعہ بیان کر رہا تھا کہ بھائی ہمارے اندر میں کھلانے کی بات بھی آج ختم ہو گئی، کھلانے کی صفت ہی ہمارے اندر میں ختم ہو گئی. ہمارے بیچارے باپ دادا غریب تھے ہندوستان میں، ہم نے ان کو دیکھا غریب تھے، لیکن وہ انتظار کرتے تھے مسجد میں کہ اگر کوئی مسافر آیا ہو تو اصرار کر کے اپنے گھر پر لے جاتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا تو دال روٹی کھلا دیتے تھے. آج ہمارے گھروں کے اندر میں ایک ایک سال کا کھانا موجود ہے، لیکن ہمارا جگر نہیں چلتا ہے کہ ایک مہمان کیا مہمان نوازی. عبد الرحمن ابن عوف کے باپ میں لکھا ہے ہیمپتن ففتی، ان کے دسترخوان پر روزانہ 150 آدمی کھانا کھاتے تھے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں میرے بھائیوں، پرانے چراغ کے پہلے حصے کے اندر میں جہاں حضرت مدنی کے حالات لکھے ہیں، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت کے دسترخوان پر روزانہ مہمانوں کا اوسط 25 ہوتا تھا. روزانہ ایوری سنگل ڈے لنچ ٹائم اینڈ سپر ٹائم حضرت مدنی کے دسترخوان پر روزانہ 25 مہمان ہوتے تھے، لنچ کے ٹائم میں، سفر کے ٹائم میں. ہماری مسجد کے اندر میں تو سال میں اگر ایک مرتبہ جماعت آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب کیا ہو جائے گا، جماعت آ گئی. جماعت آ گئی یعنی قیامت آ گئی، ہم اس کو قیامت سے آگے نہیں کیا ہے تصور کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے گھروں میں اتنا کھانا اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے. میرے بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ اندر سے ایمان ختم ہو چکا، اندر کی روح جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. ہمارا بدن تو بہت ہیلتھی ہے لیکن اندر کی روح جو ہے وہ ختم آگے ہو گئی. اللہ کے اوپر میں اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے اوپر میں توکل ختم ہو گیا. ہمیں تو یہ کہا گیا کہ اگر تم نے ایک مہمان کو کھلایا، ایک مہمان کے بدلے میں تمہارے گھر میں 70 کی ہم برکت دے دیں گے. ایک مہمان کے کھلانے پر 70 مہمان کی برکت کا وعدہ ہمیں اللہ کا نبی سنا رہا ہے، ہمیں اللہ کا نبی دے رہا ہے. دو آدمی کے باب میں لکھا ہے اور یہ محدثین نے لکھا ہے، ما اکل طعاما قط، دو آدمی نے اپنی زندگی میں کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے دیکھا کہ گھر کے سامنے بیٹھے رو رہے ہیں بچے کی طرح، تو کسی نے پوچھا کہ علی رونے کی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مزت علی یومان، میرے یہاں دو دن گزر گئے کوئی مہمان نہیں آیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے کہ دو دن ہو گئے اور میرے یہاں کوئی مہمان نہیں آیا ہے، تو میں اس کے لیے رو رہا ہوں کہ آج میرے یہاں مہمان کیوں نہیں آیا، دو دن گزر گئے اور کوئی مہمان میرے گھر کے اندر میں نہیں ہے. اور عربی کی تعبیر کے اندر میں یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو نزنہ ملک الموت، موت کا فرشتہ آ گیا. ہمارے یہاں کوئی مہمان آ گیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ موت کا فرشتہ، اور یہ کباب کے انے میں ہڈی کہاں سے آ گئی، ہمارا تو ویکینڈ کا یہ پروگرام تھا، شادی کا یہ پروگرام تھا، یہ ہمارا پروگرام تھا اور یہ مہمان کیسے آ گئے، ہمارے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آنے والے مہمان کے ساتھ ہنستے ہوئے چہرے سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے. ارے تمہارے پاس درہم نہیں ہے، تمہارے پاس دینار نہیں ہے، پاؤن نہیں ہے، تمہارے پاس ڈالر نہیں ہے، یورو نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے دین و یسرون، دین کتنا آسان ہے، آنے والے مہمان سے اور ملنے والے مسلمان سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملنا یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ صدقے کا ثواب. ایک اب اس میں ہم کو کیا تکلیف ہے میرے بھائی، کسی مسلمان سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملنا اس میں کیا تکلیف. لیکن اس میں بھی ہم کسی مسلمان سے ملتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کسٹر آئل پیا ہے. ارے بھائی یہ کوئی بات نہیں ہے، کسٹر آئل پی کر کسی کو ملنا، ارے بھائی اس طریقے سے ملو، اس طریقے سے ملو کہ آپ کے استقبال کی وجہ سے، آپ کا استقبال ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے استقبال کے نتیجے میں اس کی بھوک ختم ہو جائے. جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو بچیوں نے کہا طلع البدر علینا، ہمارا چاند آ گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچیوں نے اشعار کیا پڑھے، مکہ کی 13 سال کی تکلیفوں کو بچیوں نے بلا دیا. ایک شعر پڑھا بچیوں نے کہ طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جیت بالامر المتاعی. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور آپ نے فرمایا کہ بھائی مدینہ کی ساری تکلیفیں میں بھول گیا ان بچیوں کی وجہ سے. صحابہ کرام کے اندر میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تلواریں نکل آتی، گنے نکل آتی، تیر نکل آتے کہ بھائی اللہ کے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر لے جاؤں، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر لے جاؤں، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر لے جاؤں. آپ نے فرمایا میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ آج میں کس کے گھر جاؤں، سعد ابن عبادہ کے مکان پر جاؤں، سعد ابن معاذ کے مکان کے اوپر میں جاؤں، میں کہاں جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ ڈیسیزن لینا ویری ڈیفیکلٹ، میرے لیے بہت مشکل ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی چھوڑ دو، اللہ کا جو فیصلہ ہوگا. آپ نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا اور فرمایا فإنها مأمورة من الله، میری اونٹنی کو اللہ کی جانب سے جو حکم ہوگا وہ جس کے گھر پر جا کر کے بیٹھ جائے گی اسی گھر کے اندر میں میرا قیام ہوگا. تو آپ نے اونٹنی کو بھی چھوڑ دیا، وہ چلتی رہی، کوئی ڈرائیور نہیں ہے، کوئی اونٹنی کے اوپر میں نہیں بیٹھا ہے. ابو ایوب انصاری کا جب مکان آیا تو ابو ایوب انصاری کے مکان کے اوپر میں اونٹنی ٹھہر گئی. ابو ایوب انصاری رونے لگے، اے ابو ایوب تیری قسمت جاگ اٹھی، یہ دنیا کے سردار ہیں اور دنیا کے سردار کی میزبانی کا شرف آج تجھے حاصل ہو رہا ہے. ابو ایوب انصاری اس پر فخر کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی جو ہیں وہ ساری دنیا کے میزبان دے، اور ساری دنیا کے جو میزبان ہیں وہ ابو ایوب انصاری بن رہے ہیں. یہ علامہ شبلی کے الفاظ ہیں. آپ نے ابو ایوب انصاری کے مکان کو ترجیح دی اور ابو ایوب انصاری نے فرمایا اللہ کے نبی ڈبل اسٹوری مکان ہے، اوپر بھی رہ سکتے ہیں نیچے بھی رہ سکتے ہیں، جہاں بھی آپ کی چوائس ہے آپ کا اختیار ہے، اوپر رہنا ہو تو اوپر رہو اور نیچے رہنا ہو تو نیچے رہو، آپ کو اختیار ہے. تو آپ نے بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ یرفق بنا ومن یخشانا ان نکون فی اسفلا، ابو ایوب انصاری میرے لیے اور جو میری ملاقات کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے آسانی اس میں ہے کہ میں نیچے رہوں تاکہ ملاقات کرنے والوں کے لیے آسانی ہو، اور آپ اوپر رہیں ہم نیچے آ کر کیا رہیں گے. ادب دیکھو میرے بھائیو. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہے اس لیے اوپر جاتے ہیں، ورنہ آپ کے اوپر رہتے ہوئے بھی ہمیں کبھی بے ادبی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نیچے رہیں اور اوپر چلے جائیں، یہ بے ادبی. اور آج ہمارے سامنے مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کو بھی بغیر وضو کے پکڑ لو، اس کو بھی بغیر وضو کے پکڑ لو، اس کو بھی بغیر وضو کے پکڑ لو، مسئلہ بیان کیا جاتا ہے. ابھی وقت نہیں ورنہ وہ حدیث کی تشریح کرتا تو اس میں میں آپ کو بتاتا کہ لا ادری کا کیا معنی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے وقت ختم ہو گیا. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. ایک حضرت ابراہیم انہوں نے زندگی میں اکیلے نہیں کھایا، ایک حضرت علی انہوں نے زندگی میں اکیلے نہیں کھایا. اور ہم اس بات کی کوشش میں رہتے ہیں کہ بھئی جلدی جلدی کھا لو تاکہ کوئی مہمان نہ آ جائے. ایک ہماری سوچ ہے. اسی لیے میرے بھائیوں ایک وقت وہ تھا کہ گھر میں ایک آدمی کمانے والا تھا، دس آدمی کھانے والے تھے. آج گھر میں دس آدمی ہیں، دس کمانے والے ہیں، لیکن ہفتہ پورا ہونے کے بعد کہتے ہیں نو شفیسن نو اناف. تو برکتیں اٹھا لی گئی، رحمتیں اٹھا لی گئی، برکتیں اٹھا لی گئی. ابو داؤد شریف کی شرح میں لکھا ہے الدر المنزود کے اندر میں کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو گیہوں کا دانہ جو ہے وہ انڈے کی سائز کے برابر تھا، گیہوں کا دانہ انڈے کی سائز کے برابر تھا. لیکن جب نیتیں بدل گئی تو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کی اور برکتوں کے دروازے ختم کر دی. اور بھائی ماحول کا اثر ہوتا ہے نا، ماحول کا اثر، باہر جاؤ تو ٹھنڈی لگے گی، اندر آؤ تو گرمی آئے گی، کیا لگے گی؟ فروزن کھاتے کھاتے ہمارے دل بھی فروزن ہو گئے، اندر کی حرارت ختم ہو گئی، اندر کی گرمی جو ہے ختم ہو گئی. وہ واقعہ سنا کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں. ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب نے سنایا کہ وہ ایک حاجی صاحب تھے جو ان طلبا کو کھانا کھلایا کرتے تھے. بھائی طلبا جو ہیں وہ بےچارے طلبا ہی ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ شرارت تو بچے ہی کریں گے نا. بہت سی مرتبہ میں کہتے ہیں ویری نوٹی بوائے، تو بھائی بوائے ہی نوٹی ہوگا نا، کوئی اولڈ مین تھوڑا ہی نوٹی ہوگا. شرارت جو کرے گا وہ تو بچہ ہی آئے گا، نہیں کیا کرے گا. لیکن ہمیں وہ حکمت عملی اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی ایک کتاب ہے، میں ہمارے علماء کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرے. اس میں انہوں نے کہا الرسول المعلم، جو اپنی جگہ پر رسول بھی تھے اور معلم بھی تھے، اور کیسے کیسے لوگوں کو آپ نے کنٹرول کیا، کیسے کیسے لوگوں کو آپ نے کنٹرول کیا. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی اذن لی للزنا، اللہ کے نبی مجھے اجازت دے تو مجھے زنا کرنا ہے. مسجد نبوی میں یہ سماج، اور اس کے اندر میں وہ کہتا ہے کہ گیو می پرمیشن، مجھے اجازت دے دی جائے تاکہ میں کسی عورت کے ساتھ زنا کروں. تو ہم میں کا کوئی آدمی اگر ہوتا جوش والا تو وہ کہتا ہے بھائی اس کو ختم کرو ان کے لیے پہلے اس سے پہلے پہلے. یہ مسجد میں ایسی بات کرتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ, اور صحابہ کو اشارہ کیا خاموش تمہیں کچھ بھی نہیں کہنا. پھر آپ نے ان کو قریب میں بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا میرا یہ ارادہ ہے. تو دیکھو حکمت عمل ہی دیکھو. آپ نے پوچھا اچھا تمہارا یہ ارادہ ہے تو مجھے بتاؤ کیا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی آدمی یہ کام کرے تو تم پسند کرو گی؟ کہا واللہ لا اس کو تو میں پسند نہیں کروں. اچھا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے؟ کہا نہیں. اچھا تمہاری خالہ کے ساتھ؟ کہا نہیں. آج ہمارا خالہ کے ساتھ بھی تعلق نہیں, رشتے داریاں توڑ دی. حدیث میں آتا ہے مولانا ذوالفقار صاحب جو ترک سر میں پڑھاتے تھے شیخ الحدیث, تو ان کی کتاب آئی ہے کشکول, اس میں انہوں نے لکھا ہے کشکول میں کہ اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اپنے زمانے کا نبی دعا مانگ رہا ہے. میرے بھائیوں نبی کی دعا سے بھر کر کے کس کی دعا ہو سکتی ہیں؟ وہ واقعات تو سارے ایک طرف ہی ابھی رہ گئے, جو مشخص دعائیں مجھے بتلانی تھی آپ کو. تو آپ نے دعا فرمائی, صحابہ نے آمین کہی. جب صحابہ نے آمین کہی اور آپ نے دعا کی تو دعا کے بعد جبرائیل آئے, اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے دعا تو بہت خوش اور خدو سے مانگی. صحابہ نے آمین بھی کہی لیکن اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ تمہاری دعا کو ریفیوز کر دیا گیا, تمہاری یہ دعا قبول نہیں. اور ریزن بتایا کہ اس دعا مانگنے والوں میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں, تعلق توڑنے والے کی نحوست کی وجہ سے نبی کی دعا کو بھی رد کر دیا گیا. جب آپ نے اعلان کیا کہ بھائی میں نے دعا مانگی اور جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام لے کر کے آئے, تو صحابہ کرام میں نے ابھی کہا کہ بات ماننے والے نے, ان میں سے ایک نوجوان آدمی کھڑا ہو گیا. لیکن صحابہ ہماری طرح نہیں کہ وہ سمجھ جائیں کہ ہاں دیکھو وہ جا رہا ہے. اب اس پر مجھے اور ایک بات یاد آ گئی, ملا علی قاری نے مشکات کی شرح میں لکھا ہے, لیکن چھوڑو اس کو بھی دوسری مجلس میں انشاءاللہ ہوتا ہے. خیر وہ گئے, 15 منٹ کے بعد واپس آئے اور پھر آپ نے دعا مانگی. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اب ساری دعائیں قبول ہو گئی. تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا بات؟ تو آپ نے اس نوجوان کو بلایا, بھائی تم کہاں گئے تھے؟ کہا جب آپ نے اعلان کیا تو 3 مہینے سے میری خالہ کے ساتھ جھگڑا تھا, تو جب آپ نے اعلان فرمایا تو میں سمجھ گیا کہ خالہ کے ساتھ جھگڑے کی وجہ سے اور قطع تعلق کی وجہ سے میری وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو میں جلدی سے خالہ کے پاس گیا, معافی مانگ کے آیا اور خالہ سے کہا اللہ کے لیے معاف کر دوں, میری وجہ سے نبی کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی ہے. جب خالہ نے معاف کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم خالہ کے پاس معافی مانگ کر کے آئے اور خالہ نے معاف کیا, اللہ نے تمہارے معافی مانگنے کی برکت سے میری دعا کو قبول کر لیا. یہ تو ایک خالہ کا مسئلہ ہے, اور آج تو ہمارا کس کے ساتھ جھگڑا نہیں, کس کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے. تو ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں لیکن کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ سب کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے. خیر میں تو وہ واقعہ سنا رہا تھا ڈاکٹر عبد الرزاق صاحب کا. تو طلبہ جو ہیں وہ طلبہ ہوتے ہیں میرے بھائیوں. اچھا ایک رات کو عشاء کے وقت ایسا ہوا کہ وہ حاجی صاحب بےچارے کہیں جنازے میں گئے تھے. اچھا جنازے سے دیر میں آئے, یہاں نماز ہو گئی تو وہ کھانا لانے میں ان کو دیری ہو گئی. جب ان کو کھانا لانے میں بہت دیر ہو گئی تو طلبہ آپس میں کیا بات کرنے لگے کہ یار وہ ہمارا بیگ بھی عجیب و غریب ہے, کم وقت اتنی دیر ہو گئی, بھوک لگی ہے, کھانا لے کے نہیں آیا, وہ ہمارا بیگ کہاں چلا گیا؟ تو حالانکہ طلبہ کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے, بھائی اتنی وہ خدمت کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی. لیکن مولانا عارف صاحب جانتے ہیں کہ طالب علم طالب علم یہ ہوتا ہے. اچھا خیر اس کے بعد وہ حاجی صاحب کھانا لے کے آئے, پھر کھانا وغیرہ دسترخوان لگایا کھلایا وغیرہ. لیکن آپ جانتے ہیں کہ عربی میں ایک مقولہ ہوتا ہے لِکُلِّ سَاقِطَةٍ دَاقِطَةٌ, اور کہتے ہیں کہ لِلْجِدَارِ أُذُنٌ, کوئی بھی بات کرو نا تو وال کو بھی کان ہوتے ہیں, دیوار بھی سنتی ہیں, تو سوچ سمجھ کر کے بات کرنے. تو وہ بچے جو آپس میں بات کر رہے تھے تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ اٹھاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں. تو ان میں سے ایک بچے نے حاجی صاحب کو جا کے کہا کہ آپ تو ان کے لیے اتنی محنت کر کے کھانا لاتے ہوں اور ابھی آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ بیل کہاں گیا, کھانا لے کے نہیں آیا, آپ کو تو انہوں نے بیل کہا. تو وہ حاجی صاحب اتنے غصے ہوئے طلبہ پر بعد میں کہ تم عجیب بے وقوف لوگوں, میں تمہاری اتنی خدمت کرتا ہوں اس لیے کہ تم قرآن پڑھتے ہو. حدیث پڑھتے ہوں اور پھر تم میرے ساتھ میرے بارے میں ایسی بات کرتے ہوں, مجھے بیل تم نے بنا دیا. خیر انہوں نے تو بہت ڈانٹا ان کو. اس کے بعد بچے بےچارے خاموش ہو گئے, ان کو فکر ہو گئے کہ صبح کا ناشتہ کیا ہوگا, کیونکہ یہ عشاء کا تو کسی مصیبت سے ملا ہے, تو صبح کا تو بالکل ہی گئے آپ, کیونکہ حاجی صاحب بالکل خفا ہو گئے ہیں. خیر وہ بچے چلے گئے, حاجی صاحب بھی چلے گئے. ڈاکٹر صاحب نے سنایا کہ حاجی صاحب گھر گئے, رات کو سو گئے. رات کو جب وہ سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا. اب خواب کی بات یاد آ گئی, تو خواب پر اگر ابھی بات کروں گا تو اور ایک گھنٹہ لگے گا, تو چھوڑو خواب تو پھر کسی اور موقع پر نکال دیں. خیر انہوں نے خواب کے اندر میں یہ دیکھا کہ بھائی قیامت کا میدان قائم ہو چکا ہے, حساب و کتاب ہو چکا. حساب و کتاب ہو جانے کے بعد اللہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ بھائی جنتی لوگ پورے صراط سے جنت میں چلے جائیں. حاجی صاحب کہتے ہیں میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ لوگ پل صراط کے اوپر میں سے گزر کر کے جنت میں جا رہے ہیں. میں کھڑا تھا ایک جگہ پر, ابھی مجھے اجازت نہیں ملی جانے کی, تو وہ جو جن بچوں کو میں کھانا کھلاتا تھا وہ بچے بھی جا رہے ہیں, وہ بھی پل صراط سے پار کر کے جنت میں جا رہے ہیں. ان میں سے چند بچوں نے مجھے دیکھا تو صحیح کہ میں وہاں پہ کھڑا ہوں, لیکن وہ نکل گئے آگے تیزی سے. بعض مرتبہ لوگ فکر کرتے ہیں, بعض مرتبہ نہیں فکر کرتے ہیں, یہ سب خواب کی بات بتلا رہا ہوں. خواب کی ایک حقیقت ہے میرے بھائی, اس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا, اس کے بہت سارے ریفرنس اور حوالے کے ساتھ بات کی جا سکتی ہیں, لیکن ابھی وقت نہیں ہے. خیر انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ بچے تو سب جا رہے ہیں, ایک کے بعد دوسرا سب بچے چلے گئے. اخیر کہنے میں وہ دو تین جو تھے وہ بھی چلے گئے. اخیر کہنے میں جو دو تین گئے, انہوں نے جنت میں جانے کے بعد دیکھا کہ یار وہ حاجی صاحب جو وہاں کھڑے تھے وہ کیا, تو ان میں سے ایک طالب علم کہا سب آ گئے, وہ ہمارا بیل تو وہیں رہ گیا. یار سب آ گئے, بیل تو بیچارہ وہیں کھڑا ہے, تو کہا کہ چلو یار ہم واپس جاتے ہیں, بیل کو ساتھ میں لے کے آتے ہیں. تو وہ تینوں جو ہے وہ یو ٹرن لیا, اور یو ٹرن لے کر کے حاجی صاحب کا ہاتھ پکڑا تو چلو ہمارے ساتھ, چونکہ بیل ہے اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. ان کو لے کر کے آئے اور ان کو بھی جنت میں داخل کیا. وہ جنت میں پہنچے اور آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو وہ فجر کی نماز کے بعد پھر مسجد میں آ گئے, اور آنے کے بعد کہا بچوں کل تو تم نے مجھے بیل کہا تھا, آج سے اگر گدھا بھی کہو گے تو ابھی تمہارا کھانا بند نہیں کر دوں, اگر آپ گدھا بھی کہو گے نا تو ابھی میں تمہاری خدمت کو بند نہیں کروں گا. یہ قرآن کی خدمت کا صلہ ہے میرے بھائی. تو میں نے بات تو کہاں سے شروع کی تھی, میں کہاں چلا گیا, اب ایک گھنٹہ ہو گیا. خیر جتنی باتیں کہی گئیں اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت معاذ ابن جبل کی حدیث کا مضمون بہت اہم تھا, اس میں 10 باتیں بیان کی گئی تھی, لیکن اب اس کا موقع نہیں رہا. تو خدمت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جب 10 سال پورے کر لیے تو پھر حضرت انس نے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں چاہیے, میرے لیے دعا کر دو بس. تو آپ نے حضرت انس کو 4 دعائیں دی. کون کون سی 4 دعائیں دی؟ پہلی دعا دی کہ انس میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری عمر میں برکت دے گا. دوسری کہا اے انس اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں بھی برکت دے گا. اور تیسرے نمبر کے اوپر میں فرمایا کہ انس اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں بھی برکت دے گا. اور چوتھی دعا یہ دی کہ اللہ تمہیں جنت کے اندر میں داخل کرے گا. حضرت انس نے یہ حدیث بیان کی اور اس کے بعد فرمایا کہ 3 دعائیں قبول ہو گئے, چوتھی کا انتظار کر رہا ہوں. کہا عمر کے اندر میں, تو محدثین نے لکھا ہے کہ تقریباً 100 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی. اور اولاد کے باب میں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بیٹے بیٹوں کے بیٹے بیٹوں کے بیٹے جب ان کو شمار کیا تو وہ 100 سے بھی زیادہ ہو چکے تھے. اور مال کے اندر میں برکت کا یہ حال ہے, حضرت انس فرماتے ہیں کہ مال کے اندر میں برکت کا حال یہ ہے کہ سارے مدینہ میں کھجور کے باغات جن لوگوں کے ہیں ان کے کھجوروں کے اوپر میں سال میں 1 مرتبہ کھجور آتا ہے, میرے باغ کے اندر میں کھجور سال کے اندر میں 2 مرتبہ آتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ کیوں لگی ہیں, کیوں مکان کے اوپر میں لائن لگی ہیں؟ تو لوگوں سے میں نے پوچھا بھائی یہ لائن کیوں لگی ہیں؟ تو کہا ہم بزنس شروع کر رہے ہیں, ہمارے پارٹنر بن جاؤ, اس لیے کہ آپ ہمارے پارٹنر بنو گے تو نبی کی دعا ہمیں بھی مل جائے گی, اور تمہارے پارٹنر بننے کی وجہ سے ہمارے بزنس کے اندر میں برکت ہو جائے گی. تو حضرت انس منع کر دیں تو کہا چلو 10% تو شریک ہو جاؤ ہمارے ساتھ, 5% ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. کہ گھروں پر لائن لگی ہوئی ہیں اور فرمایا کہ جنہوں نے مجھے پارٹنر بنایا یا جن لوگوں کے ساتھ میں شریک ہوا اللہ نے ان کی دنیا بھی آباد کر دی. یہ ہے دعا کا نتیجہ میرے بھائی. تو اصل بات تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی, وہ میں نے یہاں تک پہنچائی تھی کہ مدینہ منورہ کے باہر آپ گئے اور سواری کے اوپر میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, استودع اللہ دینکم آپ نے کہا, یہاں میں بات کو ختم کر رہا ہوں. اس کے بعد جب کبھی موقع ملے گا تو اس حدیث کو انشاءاللہ تعالی مکمل کروں گا. تو میرے بھائیو یہ تعلیم کے حلقوں میں شرکت کرو اللہ کے واسطے, جماعتوں میں جانے کا مزاج بناؤ. ابھی چھٹی آ رہی ہے میرے بھائیو, سال بھر ہمارے بچوں کو کچھ سننے کا نہیں ملتا ہے. انہیں اللہ کے واسطے اللہ کے راستے میں نکالو, ان کو تعلیم کے حلقوں کے اندر میں بٹھاؤ, اپنے گھروں کے اندر میں تعلیم کا سلسلہ شروع کرو. اور میرے بھائیوں ہمیشہ ایک بات یاد رکھوں, الناس علی دین ملوکہم, لوگ بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں. گھر کا بڑا آدمی اگر یہ کام کو لے گا تو گھر کے چھوٹے بھی یہ کام کریں گے. میں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد گھر جاتا ہوں, بچوں کو کہتا ہوں سورہ واقعہ پڑھو, کوئی نہیں پڑھتا ہے. لیکن جب میں خود قرآن لے کر کے بیٹھ جاتا ہوں, تو جب شہد آ جاتا ہے تو مکھیاں خود بخود آ جاتی ہیں. لیکن جب ہم ہی نہیں بیٹھتے ہیں تو ہمارے چھوٹے کہاں سے بیٹھیں گے. میرے بھائی اپنے بچوں کو لے کر کے تعلیم کے حلقے میں بیٹھو. امام بخاری نے مستقل باب قائم کیا ہے, بابو متا یسی و سما الصغیر, کہ چھوٹے بچے کی حدیث سننے کا اعتبار ہے یا کہ چھوٹے بچے کی حدیث سننے کا اعتبار نہیں ہے. تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ ہاں چھوٹے بچے کی حدیث سننے کا بھی اعتبار ہے. تو یہ باب کیوں لائے؟ بتلانے کے لیے کہ صحابہ جب اللہ کے نبی کی مجلس میں جاتے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر کے جاتے تھے, کہ جیسے ہم حدیث سنیں اسی طریقے سے یہ بچے بھی حدیث آئے کہ نہیں کیا سنیں. اس لیے میرے بھائیو گشتوں میں شرکت کرو, جماعتوں میں شرکت کرو, دعوتوں میں شرکت کرو, تعلیم کے حلقوں کے اندر میں بیٹھو. اور جب تک یہ چیزیں میرے بھائیوں نہیں آئے گی وہاں تک ہم اپنی اولاد کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اللہ پاک مجھے بھی اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اصل مضمون تو باقی رہ گئے حضرت معاذ ابن جبل کی حدیث کا, پھر کسی موقع کے اوپر میں بتلاؤں گا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث کیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کے علماء کے جو سردار ہیں وہ معاذ ابن جبل, قیامت کے میدان کے اندر میں سارے علماء کو ایک طرف رکھا جائے گا اور اس علماء کے آگے چلنے والے جو ہوں گے وہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عالمہم بالحلال والحرام, حلال اور حرام کے مسائل کو اس امت کے اندر میں اگر کوئی سب سے زیادہ جاننے والے تو وہ معاذ ابن جبل ہیں. خیر درمیان اسٹوری ذرا کٹ آف کرتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے یہ فرمایا تھا کہ معاذ تم جو ابھی یمن جو جا رہے ہو نا تو تم کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں, لیکن ایک بات آپ نے فرمایا کہ معاذ اب میری اور تمہاری یہ اخیری ملاقات, عسى ان تمر على قبری, بہت ممکن ہے کہ تم میری قبر سے گزرو گے. اب جب تم مدینہ میں آؤ گے نا تو تم مجھے نہیں پاؤ گے, میری قبر کو آپ دیکھیں. اور جب آپ نے یہ کہا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا, یہ تو بوم پھٹا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میری ملاقات آپ سے نہیں. فرمایا کہ یبکی بکا ان شدیدا, وہ اتنے روئے کہ اب تو میرا جی نہیں چاہتا کہ مدینہ سے جاؤں. اس لیے کہ آپ نے تو بتلا دیا کہ اب آئندہ ملاقات نہیں ہوگی, اور نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی ہیں. کہا جی میرا نہیں چاہتا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ معاذ فکر مت کرو, میرے ساتھ دوستی کرنے کے لیے مدینہ میں رہنا ضروری نہیں. انما اولیائی المتقون, جو متقی ہوگا, اینما کانوا حیث ما کانوا, جو تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا چاہے یمن کے اندر میں ہے, چاہے لندن میں ہے, چاہے امریکہ میں ہے, چاہے جرمن اور جاپان کے اندر میں ہے, کوئی مدینہ میں رہنا ضروری نہیں ہے. اگر تقوی والی زندگی کہیں بھی گزاری تو یہاں جیسے تمہارا میرے ساتھ ساتھ رہا, جنت میں بھی میرے ساتھ تمہارا ساتھ رہے گا. اور پھر ایک بات بیان فرمائے کہ معاذ ایک بات میں تم کو بتناتا ہوں اور بتناتا ہوں. تو پھر متوجہ ہو گئے کہ اور کیا کہنا چاہتے ہیں. معاذ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری انگلی کے اندر میں ایک زخم نکلے گا اور یہی زخم جو ہیں وہ تمہاری موت کا سبب بنے گا. تو اس وقت تو بالکل ہیلتھی تھے, بالکل ہیلتھی, کوئی بیماری وغیرہ ان کو نہیں. لیکن آپ نے جب فرما دیا اور فرمایا کہ تم نہیں, یہ جو زخم تمہاری انگلی میں نکلے گا وہ تمہارے سارے خاندان کو لپٹ میں لے لے گا, اور جب یہ حالات تم پر آئیں تو اللہ کے حکم پر راضی رہنا. بس اتنی وصیت ہے کہ چل گئے, لمبے واقعات چھوڑ رہا ہوں ابھی. پھر کیا ہوا یمن جا کر, پھر کیسے وہ رہے. اچھا پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو دوبارہ مدینہ منورہ آئے. جب مدینہ منورہ آئے تو معاذ بن جبل نے کہا مجھے اللہ کے راستے میں جانا. تو حضرت عمر نے اجازت دے دی تو صحابہ کرام آ گئے حضرت عمر کی مان ہاؤ جیت پر لے. آپ نے ان کو کیسے اجازت دے دی جانے کی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ خود اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہیں تو میں کیسے روک سکتا. کیا جذبہ تھا ان حضرات. پھر وہ شام چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد پھر ان کے ہاتھ میں وہ زخم ہوا, اور اس زخم کے نتیجے میں, اور اچھا انصاف کا واقعہ بھی بتلاؤں, اتنا انصاف تھا معاذ ابن جبل کی زندگی میں کہ ان کی دو بیویاں تھیں اور دو بیویوں سے کہہ رکھا تھا کہ ون دے یور ہاؤس اینڈ ون دے ہر ہاؤس, ایک دن اس کے گھر میں اور ایک دن اس کے گھر میں, اور پھر اگر اس کے گھر جانا ہوتا تھا تو دوسری بیوی کے یہاں جا کر کے پانی بھی نہیں پیتے. یعنی آج اس کی باری ہے, اللہ نے انصاف کرنے کا کہا. اتنا انصاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کی برکت یہ دی کہ دونوں بیوی کا انتقال ایک ہی دن ہوا, دونوں کا انتقال ایک دن ہوا. تو اب وہ سوچنے لگے کہ دونوں کا انتقال ایک ساتھ ہوا تو اب اس میں بھی انصاف کرنا چاہیے کہ پہلے غسل کس کو دیا جائے تاکہ کہیں یہ نہ ہو. تو انہوں نے قرآن دادی کی چٹھی میں نام لکھا دونوں کا, اور ایک بچے کو بلا کر اس کو اٹھاؤ. تو جس بیوی کا نام آیا پہلے اس کو غسل دلوایا, کفن پہنوایا, اس کے جنازے کی نماز پہلے پڑھوائی. یعنی زندگی میں تو انصاف کیا, موت کے بعد بھی انہوں نے انصاف کیا. یہ ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی. آپ نے فرمایا کہ وہ جب ان کو زخم نکل آیا تو وہ سمجھ گئے اور کہا اب میرا وقت آ چکا ہے, اور اس کے بعد اپنے اس زخم کی جانب اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اگر اس زخم کے بدلے میں کوئی آدمی مجھے اگر مرسیڈیز اور بی ایم گاڑیاں بھی دے دیں تو وہ گاڑیوں کو بھی لینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ زخم جو ہیں وہ تمہاری موت کا سبب بنے گا, اور اسی زخم کے اندر میں ان کا انتقال ہوا. اور علماء معبرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے حضرت معاذ ابن جبل کو خواب میں دیکھا, سہارنپور میں بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب, وہاں کے ناظم, ان کے لمبے واقعات ہیں لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں ختم کر دیں پھر شروع کر دیں, ختم کر دیں پھر شروع کر دیں. تو حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب جو ہیں وہ فرماتے کہ رأیت معاذ ابن جبل فی المنام, میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو خواب میں دیکھا, ووضع کفہ علی راسی, اور معاذ ابن جبل نے میرے سر کے اوپر میں ہاتھ رکھا. تو اس زمانے کے بزرگوں سے پوچھا کہ میرے اس خواب کا مطلب کیا, کہ میں نے تو حضرت معاذ ابن جبل کو خواب کے اندر میں دیکھا. تو حضرت خواب کی تعبیر بتلانے والوں نے بتلایا اللہ تمہیں بھی ایسا ہی علم دے گا جیسے معاذ ابن جبل کو دیا. اور پھر ایسا ہی ہوا, اللہ نے ان کو اتنا بڑا عالم, اور حضرت تھان بن رحمۃ اللہ علیہ کی پھر وہ خلیفہ بنے, ان کے بھی لمبے واقعات ہیں. تو بہرحال آپ قرآن پڑھنے والوں کی بھی پڑھانے والوں کی بھی خدمت آئے کہ نہیں کیا کیجیے گا, اپنے آپ کو جماعت کے کام کے ساتھ وابستہ کیجیے گا, گشتوں کے اندر میں حصہ لیجیے گا, فجر کے بعد جو تھوڑی سی پانچ دس منٹ کی فکر ہوتی ہے اس میں بیٹھیے گا, ہونے والے اجتماعات کے اندر میں شرکت کیجیے گا. میرے بھائیوں اس کے بغیر ہمارے بچوں کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں ہے, بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اور دیکھو بھائی ہم کتنے ہی برے ہوں لیکن ہمیں اپنی اولاد کی خاطر اپنی زندگیوں کو بدلنا پڑے گا. ہم اگر بدلیں گے نا تو ہمارے بچوں کی زندگیوں میں بھی تبدیلی آئے گی. اللہ پاک مجھے بھی اس کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا عارف صاحب نے تو کہا تھا کہ آن دی تھرٹی منٹ, لیکن بہرحال دیر زیادہ ہو گئی اور مضمون تو ابھی باقی ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کسی اور مجلس میں فکر کریں گے. اللہ پاک سننے سے زیادہ سمجھنے کی اور سمجھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا درود شریف پر دعا بھائی, دعاؤں کا بھی اہتمام کیا کرو ہیں, دعائیں مانگا کرو. جتنے کام ہمارے ہونے والے ہیں وہ دعاؤں ہی سے ہونے والے ہیں. رات کو بھی اٹھا کرو, کبھی کبھی ذرا اٹھنے کی عادت آئے کہ نہیں کیا بنایا کرو. ہفتے میں ایک دن تو تہجد کے لیے اٹھ جاؤ. سنڈے کو تو کوئی جاب پہ جانا نہیں ہوتا, سنڈے کو تو ہم فری ہوتے ہیں نا. تو چند پاؤنڈ کی خاطر اگر ہم آدھے گھنٹے فیکٹری میں کام کر سکتے ہیں میرے بھائیوں, تو اگر چند منٹ کے لیے تہجد کے لیے اٹھ جائیں, پھر آپ دیکھو نا آپ کی روح کتنی پاکیزہ ہو. ہماری روحیں کمزور ہو گئے میرے بھائیوں, اس لیے مسجد کے قریب میں رہتے ہوئے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز کی توفیق ہے. اندر کی روح ختم ہو گئی, اللہ پاک اس کو قبول فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ, تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے بیٹھنے کو بھی قبول فرما دے, ہمارے سننے کو بھی قبول فرما دے. اے اللہ, تو ہم سب کو علم عطا فرما دے. اے اللہ, ہم لوگ جاہل ہیں, ہمیں کچھ نہیں آتا ہے. اے اللہ, تو ہمیں کتابوں کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, تو ہمیں کتابوں سے مناسبت تام عطا فرما. اے اللہ, تو ہمیں کتابوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما. اے اللہ, تو مطالعے کو ہماری غذا بنا دے. اے اللہ, مطالعے کو تو ہمارا کھانا پینا اوڑھنا سونا بنا دے. ہمیں کتابوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لگاؤ عطا فرما. اے اللہ, تو ہماری حفاظت فرما, ہماری اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ, تو جہاں بھی ہمیں رکھیں اور ہماری اولاد کو رکھیں, موت تک کے لیے, قیامت تک کے لیے ہم کو اور ہماری نسلوں کو ایمان کے اوپر میں استقامت عطا فرما دے, اسلام کے اوپر میں استقامت عطا فرما دے. ہمارے گھروں میں رحمتیں نازل فرما دیں اور ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما دیں. اے اللہ, تنگ مکانوں میں رہ کر کے ہمارے دلوں کو تو تنگ نہ فرما دے, ہمارے دلوں کو کشادہ فرما دے. سمندر کی طرح ہمارے سینوں کو تو وسیع فرما دے. اے اللہ, پہاڑوں کی طرح ہمارے دلوں میں استقامت عطا فرما دے, آسمان کی بلندی عطا فرما دے اور زمین کی توازو ہمیں عطا فرما دے اور اونٹ جیسی صبر ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ, تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس مسجد کو آباد فرما, یہاں کے ائمہ کرام کو, علماء کرام کو شاد فرما, آباد فرما, ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کی خدمات کو قبول فرما, یہاں کے مقتدیوں کو جزائے خیر عطا فرما اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں کی مسجد کو آباد فرما. اللہ, یہاں اس مجلس میں یا گھروں میں ہماری ماں بہنوں میں سے یا یہاں بیٹھنے والوں میں سے کوئی بھی بیمار ہو, کسی بھی قسم کی بیماری ہو, اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر نصیب فرما. اللہ, وہ اساتذہ جن کے قدموں میں بیٹھ کر دو حرف بولنے کا سلیقہ آیا, دو حرف لکھنے کا سلیقہ آیا, ان اساتذہ کرام کی بھرپور مغفرت فرما. مصنفین کی جن کتابوں سے استفادہ کیا, ان کی بھی مغفرت فرما. اور اللہ, اس علم کے حاصل کرنے کا جو سبب اول بنے, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, ہمارے ماں باپ کو جنت نصیب فرما دے. اللہ, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک کے والدین کی مغفرت فرما دے, ہر ایک کے والدین کو جنت کا اندر میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا وشفینا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.